مثلا چې کوم خلک وایي چې مفهوم اجمالی متعلق او تزیک ته مفهوم اجمالی خو دې ته وایي چې موضوع محمول نسبت درې وړه په یو لحاظ کې واخلې چې دا مفهوم اجمالی ده نو دې ته متعلق او تزیک وایي نو په دې باندې اعتراضات متعدد دي. یو اعتراض ده چې دا خو وجدان نه خلاف ته لکه تاسو مخکې ویلو چې متعلق او تزیک به خارج نه وي د مفهوم تفصیلي د قضیې نه ځکه موږ چې مفهومات تفصیلي اورو هغې باندې موږ تصدیقي زیدون کامون یا دا خبرې اترې خپل من چې کوو دا خو ټول تفصیلي خبرې ادو باندې موږ تصدیق راځي نو معلومه شوه چې وجدان دا وایي چې متعلق تصدیق به خارج نه وي مفهوم تفصیلي د قضیې نه او مفهوم اجمالي چې دا خارج د مفهوم تفصیلي د قضیې نه ځکه مفهوم تفصیلي کې خو درې لحاظ آتی دا خو په یو لحاظ کې موضوع محمول نسبت دی دې وجه دا مفهوم تفصیلي نه خارج ده نو دا وجدان نه خلاف ده ځکه دا متعلق تصدیق نه ده. بل وجه دې رد ده چې که مفهوم اجمالي متعلق تصدیقي بیا م نتیجه مفصله چې قیاسی مفصل نه حاصله سي دا به نه وي متعلق تصدیق و تالی باطلن څو پورې چې موږ انتظار اجمال ته نه کړی و تالی باطلن په مقدمه سو دلیل ملازمه ځکه نتیجه چې تفصیلا موږ حاصله کوو مقدمات تفصیلیونه چې دا مقدمات تفصیلی دي ته وایي چې دې کې التفاتات تفصیلنی اصغر ته التفات یا اوسط ته التفات یا اکبر ته التفاتی دا التفاتات چې تفصیلا اوسی په قیاس کې دا مقدمات تفصیلی دي. بیا موږ انتقال وکړو اصغر نه اوسط ته چې اصغر فرد دی اوسط ته اوسط نه اکبر ته چې اوسط فرد دی اکبر دا فرد نو نتیجه ورکړي دا نتیجه خو یقینا مفصله ده ځکه دا قیاسی مفصل نه حاصله ده قیاسی مفصل نه چې حاصله یا نتیجه مفصله وي تاسو وایو چې تصدیق تعلق مفهوم اجمالی سره ده نو دا نتیجه مفصله به نه وي متعلق تصدیق و تالی باطلن ځکه تفسیر تاسو پنځه باندې متعلق تصدیق ده نه. او که یو سړی وایي چې دغه نتیجه دې مجمله وي که نه نو دا وي دا خو د بداحت خلاف ده ځکه نتیجه نه شي مجمله ده نتیجه خو پس مجمله کېدای شي چې دوم حصول کې واخلي بیا دا نتیجه مجمله کېدای شي اما مراد نتیجه نه نتیجه په حصول اول کې ده او حصول اول خو برهان تفصیلي نه راغلی ده او برهان او دلیل تفصیلي خو دې ته وایي چې په دې کې متعدد التفاتاتی یعنی اصغر ته التفاتی گوشی موضوع ته گوشی محمول اساسات اکبر گوشی گوشی التفاتاتی چې دا برهان تفصیلي ده بیا هغې نه بعد چې کومه نتیجه راځي هغه خو تفصیل نه بعد حاصله شوه او تفصیل نه بعد چې حاصله یا به خامخا تفصیلي وي تاسو وایئ چې متعلق و تصدیق مفهوم اجمالی د قضیې ده نو دا نتیجه مفصله چې برهان مفصل نه بعد حاصله شله دا به نه وي متعلق و تصدیق و تالی باطلن که ته وایې زه بیا مجمله که پس به متعلق و تصدیق ګرځي نو اجمال لاحقه دا خو منتظر ده دې ته خو انتظار ده نو کیدای شي دا تفصیل برحال خود پاته سي او دې نه اجمال جوړ نه سي بیا به دا نتیجه نه وي متعلق و تصدیق او دا د مشاهدې او بدعت خلاف ده. بل دا مذهب بلې د وجه باطل هغه دا ده چې سړی ایمان حاصل کړي تفصیلا په کلمه توحید باندې هغه کلمه ته توحید چې دا برهان او تفصیل سره حاصله کی کلفت سره یو دا چې کلمه توحید تا په ذهن کې بلا تکلیف رااله هغه مجمله ده ځکه یو شی باندې چې تکلیف نه کوي هغه مجملی زیاد ولاړ ده تا تفصیل ته ضرورت نشته ځکه دا مجمل آسان شی ده. خو کوم انسان چې کلمه توحید حاصلوي په تکلیف سره او په دلیل سره حاصلوي یقینا خبره ده چې تکلیف سره کلمه توحید حاصلول او دلیل سره حاصلول دا کلمه توحید نه مگر کلمه تفصیلی ده او تاسو وایئ چې متعلق و تصدیق مفهوم اجمالی د قضیې ده نو دا تفصیلي کلمه توحید دا به نه وي متعلق و تصدیق و تالی باطلن بیا خو مؤمن په کلمه توحید تفصیلي باندې مؤمن نه وي و تالی باطلن دا خو مؤمن ده دې وجه نه دا مذهب دا مخدوش ده چې ده وایي مفهوم اجمالی دا متعلق و تصدیق ده. که یو سړی وایي چې دا مفهوم تفصیلي چې ده دا د متعلق و تصدیقي که نه په اعتبار د اجمال لاحقه اجمال وروسته پس پسې راتلی شي که نه نو هغه اجمال او تفصیل چې ده دا متحد بې ذات دی نو دې له وجې اجمال لاحقه وروسته روان ده نو هغه خو چونکې متعلق دی تصدیق بې ذات ته نو دا تفصیل چې ده دا متعلق بې لاره شته که نه جواب دا دی چې اجمال لاحقه خو نشته په خارج چې اجمال لاحقه خو دا ونه چې اجمال په مستقبل کې وجود د شی په استقبال کې امر متوهم ده پته نشته چې رایه به سي که نه به سي رایه. بل دا چې اجمال پر هغه پس وجود وی دلته چې اجمال یا په مدرکه یا په خزانه کې وای نه په مدرکه کې خو فلال تفصیل ده ا خزانه کې خو په پسه چې مور مخ چې اجمال حاصل کړو مخ څه حاصل کړان ده یا فلال یا ماضی کې په پسه چې اول اجمال یا دلته اول تفصیل را لای نو چې اول تفصیل را نو اجمال صرف وهمي ده وهمي شی خو موجود نه نو دل وجنه اجمال ته موجود ویل غلط دی نو اجمال نه ده موجود نو متعلق به ذات نه رالی تاسو پنیر باندې چې اجمالی قضیه ده نو تفصیل به متعلق بلا رز نه لکه تفصیل خو تاسو د اجمال په واسطه متعلق وایو چې اجمال ستنه لسره نو متعلق به ذات نه سره متعلق بلا رز بنې دی وجنه دا مذهب چې دا بدیل بوتلان ده بل اعتراض چې تاسو وایو چې مفهوم اجمالی متعلق تزیک ته نه تاسو نه پته کوم چې دا مفهوم اجمالی خو دې ته وایي چې موضوع محمول نسبت په یو سوچ کې واغله په یو لحاظ کې واغله په چې په لحاظ واحده کې موضوع محمول نسبت واغله دا مجمله قضیه ده دا حکایت مخکیانو نه دا وکنه ده او طالبات فالمقدم مثلو دلیل ملازمه آسان ده چې یا به حکایت وایي یا نه نکیزنه نه خوشحانه خالی خو به حکایت یا به نه طالب په شکه اول باطل لکه دا حکایت دا باطل ځکه چا کې چې حکایتي نو اخو نی مگر مفهوم تفصیلی دی قضی نو لازم سے کل دی مجمل قضی په مفهوم تفصیلی دی قضی ځکه حکایت خو تفصیلی قضی کی اخو مجمل کی نی ولی ځکه حکایت دی ته وای چې موضوع ګوشی لحاظو کې محمول ګوشی لحاظو کې نسبت ګوشی التفاتو کې عادی طرفین تمیر ات کې وو حکایت را لای او دی موضوع ګوشی لحاظ دی محمول ګوشی لحاظ نسبت چې میرات کې دا ګوشی لحاظ نو چې ګوشی لحاظ کې ان نسبت ورته میرات کې دا اوس حکایت ته دا خو تفصیلی قضیه ده دا خو مجمله نه ده نو که دا مجمله قضیه حکایتي مخکیانو نه بیا به مجمله قضیه مجمله نه سي بلکې مفصله به سي خلف په لازم سي وطالی باطل بیا مجمله چېرته پاته سله بیا خو مفصله سله چې تا حکایت ته پکې وویلی که حکایت نه وي پکې بیا نه سي متعلق تصدیق کېدی ولې ځکه تا ویلي دي چې په متعلق تصدیق کې لابودي ده د حکایت نه تا خپل ویل دي کایله چې په متعلق تزیک کې لابدی د حکایت نه ولې چې متعلق تزیک هغه شا کې داسې چاته چې نسبت سیده کی اسیده کی چې هغه شا کې راځي چا کې چې حکایتي نو چې حکایت نه مفهوم اجمالی کې په مدا څنګه متعلق تزیک نو کای حکایت وای باطل کای حکایت نه وای باطل یا دا مفهوم اجمالی ته متعلق تزیک ویل دا غلط سره مفهوم اجمالی نه د متعلق تزیک بل مذهب اخیرانه وم عاده چې متعلق تزیق ا مخکیان وده هغه دوه مقدمات وای یوه مقدمه دا وای چې په متعلق تزیق کې لابودی ده د استقلال نه چې مستقل شای وای دا مقدمه صغرا انست دا شای مستقل مقصود مگر مخکیانو نو نه سو شای د متعلق تزیق نه مگر مخکیانو یوه مقدمه صغرا بلای کبرا متعلق تزیق کې لابودی ده د دینه چې دا د مستقل مقصودی انسته یو شاده مستقل مقصود نه سوا د مخکیانو نه نو نسته یو شاده متعلق تزیق نه سوا د مخکیانو نه او صغرا چې متعلق تزیق کی مستقل مقصود دا وجدانیات نه ده ځکه تزیق مستقله مقصود څه ده خو متعلق بیا مستقله مقصودی کنه تزیق خو مستقل شاده خلق مطمئن په ګرځي چې په یو شی مطمئنه خو دې ته مقصود مستقل وای بل پر واسطه بیا نه انسته یو شاده مستقل مقصود نه مگر مخکیانو مخکیانو مقصود او مستقل کېدای شي سوا د مخکیانو نه بل ځای مستقل مقصود نه شي کېدای ولې ځکه مقصود بل حکایت نه مګر مخکیان وي مفهوم اجمالی مفهوم تفصیلی نسبتونه وغیرہ دا خو حکایت کې نه پراته دي دا خو مقصود بل حکایت کېدای نه شي دیو جن مخکیانو مقصود څه نو دا متعلق تصدیق څه دا دلیل ویله اوس په دې باندې اعتراضات دي.